Nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 25 dzień lipca, na zegarze 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Polskie władze radzą, by powstrzymać się z wyjazdami do ogarniętej pożarami Grecji. Rosjanie usuwają nagrobne pomniki, krzyże i niszczą obiekty sakralne. W rozmowie z Polskim Radiem mówi o tym ambasador RP w Moskwie. Gwałtowne burze przeszły nad północnymi Włochami. Jest jedna ofiara śmiertelna i kilkunastu rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się przed wyjazdami w miejsca na Rodos i Korfu, które władze Grecji uznały za niebezpieczne i zamknęły dla ruchu turystycznego. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że w razie zagrożenia życia i zdrowia polskich turystów w Grecji władze będą niezwłocznie reagowały. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że biura podróży powinny realizować swoje zobowiązania wobec klientów. My też będziemy działać tak, aby te firmy, już mówiąc, dociskać po to, aby zrealizowały swoje obowiązki, bo pamiętajmy o tym, że te osoby zapłaciły za te wyjazdy, mają określone usługi, które są w ramach tego realizowane i my w ramach nadzoru również nad sektorem turystycznym, firmami turystycznymi możemy też podejmować działania nadzorcze w tym obszarze. Z powodu pożarów setki turystów czekają na ewakuację z Rodos. Ogółem z domów i hoteli na wyspie ewakuowano 20 tysięcy osób. Rosjanie odwołują się do wartości chrześcijańskich, ale usuwają nagrobne pomniki, krzyże i niszczą obiekty sakralne, zwraca uwagę ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. W ostatnich dniach z cmentarza w rejonie Petersburga zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach pomnik z krzyżem poświęcony Polakom, ofiarom stalinowskich zbrodni. Natomiast w Odessie rakiety rosyjskiego agresora uderzyły w obiekty sakralne, w tym w zabytkową cerkiew Przemienienia Pańskiego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski nazywa działania Rosjan hipokryzją i określa je jako haniebne. Z jednej strony święci się uzbrojenie, które jest następnie wykorzystywane do ataków, jak choćby takich, jak na świątynię Przemienienia Pańskiego w Odessie, zabytek wpisany na listę UNESCO. Miejsce, które zostało w 1936 roku ograbione przez bolszewików, odrestaurowane w latach 90. i ponownie w 2023 roku zniszczone przez rosyjską rakietę. Jak podkreślają Ukraińcy, agresor od początku inwazji niszczy cerkwie, teatry, muzea i zabytkowe kamienice, chcąc w ten sposób zniszczyć ukraińską kulturę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda mówił w Polskim Radiu 24, że zgadza się z opiniami, iż lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powinien ujawnić swój majątek. Podkreślał, że przecież pracował on jako urzędnik europejski, szef Rady Europejskiej. I za to powinien przedstawić sprawozdanie, ile zarobił pieniędzy publicznych, bo to są pieniądze Europejczyków, wszystkich nas. My się na to, my się na to składaliśmy. I jakby unikanie odpowiedzi na ten temat, przepisywanie majątku teraz na żonę, teraz, już dawno pamiętam, nie prywatnego, tylko zarobionego z pieniędzy publicznych, jest absolutnie skandaliczne. Ma coś do ukrycia. Chcielibyśmy zobaczyć, ile tam jest zer, ile milionów. Zdaniem Waldemara Budy, Donald Tusk powinien też ujawnić, skąd otrzymywał pieniądze, bo to mogłoby pokazywać motywację jego działań w innych sprawach. Około 300 razy interweniowali strażacy minionej doby w związku z frontem burzowym, który przechodził przez województwo śląskie. Jak mówi brygadier Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, nikt nie został poszkodowany. Działania strażaków związane były przede wszystkim z usuwaniem powalonych drzew i wypompowaniem wody z zalanych ulic i podtopionych niższych kondygnacji budynków. Najwięcej interwencji prowadzono w powiecie częstochowskim, tarnogórskim, bieruńsko-lędzińskim i gliwickim. W dniu wczorajszym w powiecie częstochowskim w Konopiskach ewakuowano obóz harcerski, ewakuowano w sumie około 160 harcerzy. Na terenie powiatu lublinieckiego uszkodzone zostały 4 dachy. Od wczoraj nad Lombardią we Włoszech przechodzą gwałtowne burze, powodując zniszczenia i chaos komunikacyjny. Jest jedna ofiara śmiertelna i kilkunastu rannych. Pod Moncą powalona przez burzę pinia spowodowała śmierć będącej w pobliżu starszej kobiety. Ranni to głównie kierowcy i pasażerowie samochodów, na które upadły drzewa. W Mediolanie powalone przez wichurę drzewa zniszczyły w wielu miejscach trakcję tramwajową i wiele samochodów. Drzewa przewrócone na tory kolejowe i trakcję elektryczną praktycznie wstrzymały ruch pociągów lokalnych. Sporych zniszczeń również w sektorze rolniczym dokonały kule gradu o średnicy 10 cm. Natomiast na Sycylii nadal panują upały. Dziś temperatura ma sięgnąć 45 stopni. Na wyspie coraz częściej wybuchają pożary. Wczoraj Straż Pożarna interweniowała blisko 50 razy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, a głównie na południu miejscami także burze. W czasie burz, zwłaszcza na krańcach południowych, do 40 mm, taka wysokość opadu. Natomiast prędkość wiatru, no tutaj faktycznie może być solidnie pod tym kątem. 70 km na godzinę w Karpatach oraz w czasie burz, a w Sudetach do 60 km na godzinę. Poza tym, jeżeli pogoda będzie spokojna, to wiatr umiarkowany nam towarzyszyć będzie, chociaż nad morzem, mówią synoptycy, ten wiatr będzie dość silny, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, więc trzeba uważać. Na termometrach na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich od 19 do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 25 do 29. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. 6:50. Witamy w składzie. Maciej Załęcki program realizuje, Radosław Bilawski program przygotował. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. 2 2 i 7 3. Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Zapytam o te samochody autonomiczne. Czy faktycznie jest taka decyzja po Państwa stronie, żeby z takich urządzeń korzystać i przede wszystkim, czy jest zaufanie i czy faktycznie takie zaprogramowane samochody sprawią, że na drogach stanie się bezpieczniej, czy taki cyfrowy kierowca nie będzie miał przywar tego realnego, rzeczywistego kierowcy, na przykład nie będzie rozmawiał przez telefon albo przeglądał portali społecznościowych w czasie jazdy, albo nie będzie mieć zbyt ciężkiej nogi. No właśnie, jak to będzie z tymi maszynami? 2 2 i 7 3, to w tej sprawie w ramach Dnia Bezpiecznego Kierowcy można się z nami kontaktować w ramach programu Trójka przed południem, ale za chwilę też porozmawiamy o pogodzie. 6:50, przed nami Kaja i Goran Bregowicz. Śpij, kochanie, śpij. Śpij, kochany, śpij. Oh, Trzeci Polskiego Radia. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans that pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. Minut po 10:00, to trójka przed południem. Porozmawiamy sobie teraz o dosyć poważnej sprawie, która no jakby ma już na koncie określone zniszczenia, bo to dosyć nieprzyjemna historia związana z bardzo wysokimi temperaturami. Z tego oczywiście biorą się pożary i nieszczęście wielu osób, a to wszystko za sprawą antycyklonu, który się nazywa Charon Bis, który ponownie nadciąga. Jest z nami dr Joanna Rymiszewska-Michalak, fizyk atmosfery. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie ten antycyklon, który daje się ludziom we znaki, który przynosi wręcz taką piekielną pogodę, to jest coś, co się już dzieje. I chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tym, skąd to się bierze i dlaczego ta niszczycielska siła obecnie, jesteśmy świadkami tej niszczycielskiej siły. Zacznijmy od tego, że to nie jest jeden antycyklon, tak? No bo oczywiście to bardzo fajnie i tak wręcz filmowo brzmi, tak? Mamy antycyklon, nazywamy ten antycyklon, czyli układ wysokiego ciśnienia. Powiedzmy sobie to wprost. Bardzo tak obrazkowo i obrazowo je nazywamy, tak? Kolejnymi epickimi nazwami. Natomiast no tak czy inaczej jest to element większego obrazu, jakim oczywiście jest kryzys klimatyczny i nie jest on, ten obraz, znowu wchodząc tutaj w te analogie, malarskie, nie jest on namalowany tu i teraz, tak? To jest ten przykład, niestety, kiedy naukowcy mieli rację. I w tym wypadku nikt nie chce mieć racji, tak? No bo ja zresztą też okomentuję i mam przyjemność opowiadania Państwu o zmianach klimatu już ładnych kilka lat i z perspektywy kogoś, kto jest takim kronikarzem tego, co się dzieje, mogę powiedzieć, że to jest właśnie taki bardzo przykry, wracając do początku, obrazek, kiedy my w końcu mamy rację, tak? I nie chcielibyśmy mieć racji, że ten kryzys klimatyczny jest, on postępuje i niestety możemy jedynie, patrząc na rejon Morza Śródziemnego, na całą południe Europy, zobaczyć, jak bardzo niszczycielskie i niszczycielska może być zmiana klimatu dla nas wszystkich, bo my w tej chwili mówimy o rejonie morza i tak naprawdę możemy mówić o sobie i o swoim położeniu w kategoriach szczęścia, bo u nas jest gorąco i nam jest czasem niektórym ciężko przeżyć te wysokie temperatury, ale wyobraźmy sobie, co w tej chwili się dzieje na południu Europy. Widzimy szalejące pożary w Grecji, gdzie już dochodzi do ewakuacji turystów, gdzie widzimy, że ten kluczowy sektor gospodarki greckiej, no bo jednak gospodarka grecka w dużym stopniu opiera się na turystyce, zaczyna powoli być pod takim znakiem zapytania, ale też widzimy, co się dzieje na Sycylii, tak? Gdzie mamy kryzys energetyczny, mamy blackout, mamy brak wody. Widzimy temperatury sięgające 40 paru stopni właśnie też narzeczonej Sycylii. Widzimy gotujące się południe Hiszpanii, więc to jest taki trochę obrazek tego, co nas może jeszcze czekać w przyszłości, bo umówmy się, to jest pierwsze z takich naprawdę ciepłych lat, które nas czekają. Ale też widzimy coraz niższy stan wody w rzekach, również w Polsce, suche lasy, ogromne problemy. Tak, i te obrazki tutaj, jesteśmy na Myśliwieckiej, prawda? Ja też tutaj w okolicach mieszkam, ja widzę te suche drzewa, które są, w zasadzie o tej porze one nie powinny przypominać jesiennego krajobrazu, tak? A w tej chwili widzimy te suche liście, które ostatnio, jak chodziłam na spacer, dziecko zbierało, tak jak mówię, taki obrazek przynależny miesiącom jesiennym. Natomiast no, tutaj rzeczywiście kryzys wodny jest to pochodna oczywiście globalnego ocieplenia, tych wyższych temperatur. Natomiast no, w Polsce ten kryzys wodny dodatkowo się jeszcze, o czym też wiele razy już mówiliśmy, on się nakłada na to, że my naturalnie dostajemy troszeczkę mniejszą ilość opadów, tak? No bo zanim, tak mówiąc kolokwialnie, te niże, bogate wilgoć przyjdą, bo jednak dostajemy te opady z zachodu, tak? Zanim one tam przyjdą do nas, te wodne chmury, to one się zdążą wypadać na zachodzie Europy, więc no my naturalnie, plus oczywiście jeszcze cała polityka osuszania po wojnie, no takie były warunki, tak? Takie były okoliczności, możemy tym to tłumaczyć. Taki był też stan wiedzy wówczas. Dokładnie tak, stan wiedzy wówczas. Czas, gdzie mówiono i obawiano się kolejnej epoki w zasadzie ochłodzenia klimatu, tak? Natomiast no tak czy inaczej to wiadomo, że za ocieplenie klimatu odpowiada człowiek, tak? I te zmiany, które widzimy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat są bezprecedensowe i zdecydowanie tutaj nauka nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast tutaj, tak jak pan powiedział, no stan wiedzy w latach 50., 60., 80. był taki, jaki był, tak? No jakby, no tak czy inaczej taka polityka miała miejsce, więc u nas ten kryzys wodny to jest takie bezpośrednio, już pomijając temperatury, pomijając to, że te wysokie temperatury generują szczególnie latem bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. My w tej chwili mamy dwa piki zapotrzebowania. Zimowy, kiedy mamy niskie temperatury, chociaż te są coraz rzadsze, jak wiemy wszyscy. I też ten pik letni, kiedy mając 30 parę stopni na zewnątrz, my musimy włączyć klimatyzację, my musimy użyć tej energii, żeby się skutecznie ochłodzić i funkcjonować. Nawet jeżeli będziemy bardzo efektywni w tym procesie, to tak czy inaczej my to zapotrzebowanie zwiększone na energię elektryczną mamy. Natomiast wracając jakby znowu do tych katastroficznych wizji, to czym może być zmiana klimatu i kryzys klimatyczny dla nas również, no w tej chwili jest pokazane na wszystkich tych strasznych obrazach z południowej Europy. Tak, gdzie temperatury sięgają ponad 50 stopni. Wiemy, że to jest taki próg no właściwie bezpieczny. Tak, my jesteśmy w stanie się ochłodzić, tak, prawda? Bo często pada takie pytanie, czy my jesteśmy w stanie się ewolucyjnie przystosować do tego, że będzie cieplej. No nie, dlatego że... To 50 stopni to jest taka granica. My się musimy przede wszystkim skutecznie chłodzić, tak? No bo jakby naturalną reakcją organizmu jest to, że próbujemy się poprzez proces pocenia ochłodzić, tak? I tak, żeby my jako taki system, prawda, żywy mógł działać. Natomiast no tutaj zdecydowanie, i zresztą widzimy też to, że w tej chwili my widzimy dużo takich migracji, to pewnie socjologowie są w stanie lepiej przybliżyć ten temat. Widzimy szereg migracji klimatycznych, gdzie ludzie po prostu na spalonej słońcu ziemi nie są w stanie ani żyć, ani skutecznie wyżywić się. I to też jest kolejne niestety oblicze kryzysu klimatycznego. My się spodziewamy też tego, że nasze łańcuchy dostaw, produkcji żywności też mogą być załamane w wyniku tego, że i dopiero tak naprawdę my to zobaczymy, jak bardzo na przykład spadły nam plony w Europie, tak? I że po tym lecie. No bo w tej chwili stawiamy czoła pożarom, suszy i tak dalej. Natomiast już na taką księgowość przyjdzie czas troszeczkę później. Natomiast, żeby trochę zasygnalizować skalę problemu, to w tej chwili według danych europejskich prawie połowa obszaru Europy jest w stanie chronicznej suszy, więc to tylko pokazuje skalę problemu. Czy jesteśmy w stanie jakby z takiego naszego poziomu pomóc przyrodzie w jakiś sposób zmienić zmienić swoje zachowania i czy w takiej skali mini jesteśmy, możemy jakoś odmienić losy świata, bo raczej one nie zapowiadają się zbyt przychylnie dla ludzkości. Tutaj przede wszystkim to jest ten też obszar i ten czas, kiedy nauka spotyka się, nauka o klimacie, nauka, no generalnie o klimacie, jakby tak mówiąc o tym, spotyka się z polityką, bo bez pewnych działań politycznych, takie ogólno światowej, globalnej zgody, no niestety nic nie zrobimy, dlatego że w tej chwili nadal wprowadzanie tych zielonych polityk, tak, ono jest bardzo drogie. I zawsze ktoś może powiedzieć, no ale nas na to nie stać, tak? Widzimy te dyskusje międzynarodowe toczone na wszystkich konferencjach COP, tak? Gdzie kraje, które są najbardziej dotknięte przez zmiany klimatu, mówią hej, no my nie wyemitowaliśmy tyle do atmosfery, a my tak naprawdę najbardziej cierpimy i my potrzebujemy tych środków, żeby złagodzić skutki kryzysu klimatycznego. Więc tutaj jakby to jest kwestia takiej polityki, prawda? No mówię, tutaj moglibyśmy zrobić 5 oddzielnych programów na ten temat, zdaje się, jak to wszystko powinno wyglądać, jakbyśmy chcieli, żeby ten świat był poukładany. Natomiast no tutaj na naszym poziomie, tak? Lokalnym przede wszystkim musimy zaadresować, zidentyfikować największe problemy, które się wiążą ze zmianami klimatu, czyli u nas przede wszystkim w Polsce kryzys wodny, tak? Mhm. To, co my widzimy, czyli brak wody. Więc wszystkie działania, które i o tym też już wiele zapewne zdań bardzo mądrych i dobrych padło w debacie publicznej, że powinniśmy tę wodę oszczędzać, retencjonować, przemodelować trochę nasz system rolnictwa, gdzie no mnie zawsze bardzo boli, to jest taki ból serca fizyka atmosfery, jak wyjeżdżam z Warszawy i widzę takie pole zaorane, wiatr hula i te po prostu kłęby kurzu gdzieś tam unoszące się i zawsze myślę, że to po prostu dziesiątki lat idą w powietrze, tak? Bo odbudowa naprawdę małego kawałka humusu gleby, to są dziesiątki lat, tak? Więc, tak jest. Tak, więc tutaj zdecydowanie to są te działania. I to jakby na pewno też dla nas istotne jest, żebyśmy też zwiększali swoją świadomość, bo ja wiem, że często słyszę, że o fajnie jakieś ciepło, tak? Tylko że ja sobie myślę, że te 30 parę stopni to jest trochę zabójstwo dla naszego ekosystemu, że dla nas normą jest 20 parę stopni, tak? I że nie powinniśmy tak trochę relatywizować tej rzeczywistości, o, że fajnie, że jest ciepło, że będziemy mieli te 30 parę stopni, bo to nadal nie jest normalna temperatura w naszej strefie klimatycznej, tak? Więc tutaj zwiększajmy swoją świadomość też. No i na pewno to, co każdy z nas może robić, to konsumować świadomie, jakby też patrzeć na to, że wszystkie nasze wybory konsumenckie to jest określony ślad węglowy, ale też ślad wodny. Natomiast tak mówię, no w Polsce najbardziej jednym z dużych palących problemów to jest przede wszystkim kwestia braku wody i suszy, tak? I ten problem powinien być szerzej zaadresowany, dlatego że to, że w tej chwili, mówię, my w tej chwili mamy suszę w Polsce trwającą od kilkunastu lat, tak? Mhm. Ona czasem się, że tak powiem, trochę łagodzi, no bo mamy okresy, kiedy te opady deszczu są bardziej intensywne, natomiast są tak czy inaczej retencjonowanie wody i dbanie o te zasoby, to jest coś kluczowego dla nas w tej chwili. Dziękuję pięknie za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była dr Joanna Remiszewska-Michalak, fizyk atmosfery. Teraz 24 minuty po 10:00 przed nami The Killers. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Autopromocja. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj, że sen jest najlepszą polisą na długie życie. Co pan na to? No, sen jest niezbędnym elementem do tego, abyśmy żyli długo w zdrowiu. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek o 11.45. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. 29 minut po 10:00 słuchają Państwo Trójki przed południem. Czas na serwis kulturalny, który przedstawi Małgorzata Łukowska. Serwis kulturalny. Zaczynamy od tego, że źle dzieje się w Hollywood. Branża narzeka na niskie stawki wynagrodzenia. Jak to możliwe, skoro tacy aktorzy jak Tom Cruise, Dwayne Johnson czy Margot Robbie zarabiają setki milionów dolarów? No, proszę Państwa, to zaledwie procent wysoko nagradzanych aktorów w Hollywood. Amerykańska Gildia Aktorów Ekranowych liczy jednak ponad 120 tysięcy członków. 90% z nich pracuje za darmowe albo bardzo niskie stawki. A do tego wszystkiego w grę wchodzi sztuczna inteligencja, która staje się coraz większą konkurencją dla drugoplanowych aktorów. Od początku maja w Hollywood trwa w związku z tym nieprzerwany strajk. Reżyserzy muszą więc zawieszać plany filmowe. Między innymi w takiej sytuacji znalazł się nasz rodak Paweł Pawlikowski, który w Hiszpanii miał kręcić zdjęcia do filmu, w którym główną rolę zagrać miał Joaquin Phoenix. Ale przez groźby strajku Pawlikowski nie zdobył ubezpieczenia na ten film. Plan stanął teraz w miejscu. A ja dodam jeszcze, że to największy od kilkudziesięciu lat strajk w Hollywood. Przenosimy się teraz do warszawskiej Zachęty, gdzie mogą Państwo podziwiać wystawę plenerową Kształt koloru autorstwa Marzeny Turek-Gaz. Na ekspozycję składa się 5 brył, każda w innym kształcie i kolorze. Artystka Marzena Turek-Gaz mówi, że bryły można też dotykać. Te obiekty nie są tylko eksponatami do patrzenia, ale zachęcam widza do integracji, do relacji, do spotkań, nawet spotkań, które sprzyjają też przyjaźniom, bo na pewno w takiej przestrzeni kolorowej, barwnej jest bardziej pozytywnie, bardziej to sprzyja, dodaje takiej pogody ducha każdemu i jest na pewno łatwiej w życiu, otaczając się barwą. Mówiła autorka wystawy Marzena Turek-Gaz. Ekspozycję mogą Państwo oglądać na Placu Małachowskiego przed wejściem do Galerii Sztuki Zachęta aż do końca października. A jeszcze dziś w programie Trójka do Trzeciej rozmawiać będziemy o wyjątkowym albumie. Stanisław Grzesiuk, piosenki, komentarze i monologi barda warszawskiego przedmieścia. Po raz pierwszy w serwisach streamingowych pojawiło się ponad 50 piosenek i niemal 30 naprawdę ciekawych monologów Stanisława Grzesiuka ze wznawianego właśnie albumu. Wydawnictwo jest niezwykłym zapisem muzycznej historii warszawskiej ulicy. Więcej na ten temat usłyszą Państwo w rozmowie z warszawianistą Michałem Gruszczyńskim, a na tę rozmowę w imieniu prowadzącej Justyny Grabasz zapraszam Państwa na godzinę 12.15. Kolejny serwis kulturalny o 14.30. Na Trójkowym Zegarze 32 minuty po 10. Dziękujemy pięknie za informacje kulturalne. A przed nami Trójka po królewsku. To cykl, który jeszcze przed godziną 11 na naszej antenie w ramach Trójki przed południem. Przypominamy, że 2 2 7 3 do dyspozycji, ten numer telefonu, zarówno w sprawie samochodów autonomicznych, sztucznej inteligencji, które te samochody będą prowadzić, również Dnia Bezpiecznego Kierowcy, a także zmian klimatycznych, które niestety obserwujemy nie tylko w serwisach informacyjnych, ale przede wszystkim czujemy na własnej skórze. Przed nami Genesis. I ta perkusja. No, raz się usłyszy, no i nie wyjdzie z głowy już nigdy. To Genesis, Mama, rok 1983. O, kiedy to minęło, prawda? Tyle lat, a cały czas brzmi bardzo dobrze. 23 minuty, jak dobrze liczę, do godziny 11. Tyle nas dzieli od kolejnego serwisu Trójki i prognozy pogody. O pogodzie całkiem sporo dzisiaj w Trójce przed południem, ale też całkiem sporo mówimy o autach autonomicznych. W sprawie tych pojazdów autonomicznych ja osobiście zawoziłem syna do szpitala tu na wniosek samych służb ratunkowych, że jadę szybciej niż oni przyjadą do mnie. Więc ciekaw jestem, jak z taką sytuacją poradziłaby sobie sztuczna inteligencja. I to są właśnie te pytania, na które też inżynierowie szukają odpowiedzi. Wiadomo, że to jest taki pierwszy etap, podobnie zresztą jak z autami ekologicznymi, elektrycznymi, które też no, przechodzą ten wiek dziecięcy i różnego rodzaju problemy. Również w związku z tym się pojawiają. O tym zresztą wczoraj o elektrykach mówiliśmy w programie. Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy, dlatego też pojawił się temat sztucznej inteligencji, no i właśnie tych aut autonomicznych, jak to wpłynie na nasze bezpieczeństwo. Czy będzie takie ustawienie, tak zwany preset, który pozwala szybciej dojechać na przykład w sytuacji alarmowej? Być może, ale pomysłów pewnie jest całkiem sporo. Rozwiązań również, a testów też wiele przed nami. Teraz przed nami Big Day, Kocham Cię kolejny rok, czyli piosenka z listy przebojów programu trzeciego, w ostatnim notowaniu miejsce 20. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, biegną by się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Trzeci Polskiego Radia.

było u Taronosa. Bo kiedy dawniej obrażony szlachcic chciał dowieść swego, to pewnie żadna siła go od tego nie mogła powstrzymać. No i dwa lata później zdumiony biskup Zadzik przekroczył progi nowego pałacu w Podzamczu, który był niemalże kopią kieleckiej rezydencji i to zaprojektowaną przez tego samego architekta. Porywająca historia zemsty, która przeistoczyła się w piękną budowlę. A kiedy tak naprawdę ta historia się wydarzyła? Pałac w Podzamczu Piekoszowskim zbudowano pomiędzy 1650 a 55 rokiem w stylu włoskiej willi. Jego fundatorem był wojewoda lubelski, małopolski szlachcic, wspomniany Jan Aleksander Tarło, który dodatkowo od lat 60. XVII wieku pełnił także funkcję wojewody sandomierskiego. Jego żoną w 1653 roku została Anna Czortoryska i jak podają źródła, była to kobieta niezwykle kapryśna. No to w jaki sposób była kapryśna? Może będę mogła się z nią identyfikować na przykład. No bardzo wymyślnie. Jedna na przykład z jej zachcianek była taka, aby do swojego nowego pałacyku zawieźć ją saniami. W lecie. Legendy mówią, że użyto do tego soli, lecz chyba nie należy w to wierzyć, gdyż sól w owych czasach była warta niczym złoto. A jak wtedy wyglądał pałac? Budowla z kamienia i cegły powstała na niewielkim wzniesieniu pośród stawów i mokradeł. Na rożnikach znajdowały się sześcioboczne wieże. Południowe spełniały funkcje klatek schodowych, a w północnych umieszczono pomieszczenia administracyjne. A za to w drugiej połowie XVII wieku Podzamcze zmieniło swojego gospodarza. Po śmierci Jana Aleksandra w 1680 roku majątek stał się własnością dwóch z jego czterech synów, Mikołaja i Kazimierza. Potem właścicielem został Józef, jedyny męski potomek wspomnianego Kazimierza. Na początku XVIII wieku pałac przeszedł w ręce Adama, który podzielił dobra na trzech synów, a Podzamcze odziedziczył Florian, zmarły w 1827 roku. I tak piękny pałac był własnością tej rodziny do 1842 roku. W tym to roku miejscowe dobra zakupił Kazimierz Sosnowski, no i w rękach jego rodziny Podzamcze pozostały przez kolejne 30 lat. Ale niedługo potem pałac został zniszczony. Między 1850 a 60 rokiem dach budowli został zniszczony w wyniku pożaru, no i od tego czasu jedynie parter był zdatny do zamieszkania. Przez jakieś 30 parę lat, bodajże od 1880 roku, budowla już była opuszczona, co jeszcze bardziej pogłębiło stan jej zniszczenia. Niepilnowany pałac szybko padł ofiarą złodziei. Nadal był czyjąś własnością, czy został całkowicie opuszczony? Pałac był częściowo tylko wykorzystywany. Od 1917 do 1925 roku był własnością Romualda Kozłowskiego. Następnie jego właścicielami byli Jadwiga i Stanisław Dobrzańscy, bliscy krewni majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala. Wówczas do zamieszkania nadawało się jedynie 6 pokoi w wschodniej części. Obecnie pałac jest niestety całkowicie zniszczony. To jedynie romantyczna ruina z bardzo ciekawą historią. Jaka piękna ruina. Podzamcze Piekoszowskie zaprosił tam dzisiaj nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Faktycznie, przepięknie to wygląda. Nawet w takim stanie, jakim jest. Przepiękna ruina. Tak powiedzieli autorzy cyklu Trójka po królewsku. Wrócimy oczywiście do tego cyklu niebawem. A na razie u nas James Blunt, 1973 rok. Właśnie tam Państwa zabieramy. Sunday night, and when balls stay out till the morning. a Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Przed południem, rok 1973, a dokładnie piosenka Jamesa Blunta, czyli kolejny utwór, który stał się przebojem, no i promował przy okazji drugi studyjny krążek właśnie tego autora. Historia związana z Ibizą, ku zaskoczeniu, bo Blunt ma tam rezydencję, cieszy się życiem towarzyskim, lubi odwiedzać ten kierunek na mapie, a tam też znajduje się pewien klub. No i ten klub na Ibizie, który został otwarty w 1973 roku, był inspiracją do tej piosenki. Wróćmy do tematu sztucznej inteligencji. Jest taka dosyć ciekawa dyscyplina, warto poszukać, jak algorytmy podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję. I może się okazać, że w przypadku sytuacji kolizyjnej nasz samochód wybierze wariant gorszy dla nas, bo oceni, że jakieś inne wartości, na przykład więcej ludzi jest na pasach, czy więcej ludzi idzie w samochodzie naprzeciwko. No i ten temat próbowali również autorzy serialu Black Mirror rozwinąć. Był jeden z takich odcinków, który właśnie opowiadał o sztucznej inteligencji, która sterowała samochodami. Jak to się skończyło? Nie będę oczywiście Państwu spoilował tego odcinka, no ale jest to taki temat, który faktycznie ludzi sztuki, artystów także inspiruje, nie tylko inżynierów. 2 2 7 3 w tej sprawie również można się z nami kontaktować. Za 4 minuty 11, o 11 serwis Trójki, a teraz Błażej Król. Lubią.